Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Stine Aktiemajer gennem snart 9 år har skubbet til danskerne og deres vilje til selv at investere. Her blandt en stor gruppe af kvinder. Jeg har teamet op med 3 af dem her i studiet denne morgen. Det er Anna-Sophie Hartvigsen og Emma Bitz fra investeringsgruppen Female Invest. Godmorgen og velkommen til jer. Tak. I var derovre. Og så er det Sara Ophelia Møs fra investeringsgruppen Moneypenny. Også godmorgen til dig, Sara. Godmorgen. Jeg kan starte med dig, Sara. Hvordan fandt du aktiemarkedet? Jeg har jo altid vidst, det var derude. Jeg ville gerne i gang det med det tryk. Det er godt. I en 10-15 år. Men det var først, da renten var så lav, og mine penge blev kun til lidt mindre af at få hjælp af banken. Så tog jeg ansvaret hjem. Anna-Sophie Hartvigsen og Emma Bitz, I har gruppen Female Invest, i begge to CBS-studerende. Anna-Sophie, hvad er det, der har skubbet til kvinderne her igennem de seneste år? Jamen, jeg tror, det er lidt en kombination af forskellige ting. Vi ser, at der er lidt en bølge af feminisme med, at kvinder skal tage mere ansvar for mange ting. Vi har snakket rigtig meget om pay gap, og noget, der har været overset i mange år, det er det her store investment gap, som vi også har. Så det er lidt sådan en bølge. Vi ser meget, det spreder sig som ringen i vandet, hvor piger også begynder at fortælle deres veninder og sådan noget om det. Emma, I holder jo nogle events, som er primært rettet mod kvinder. Hvad er den største barriere, som I hører derude, når kvinder ligesom skal i gang på aktiemarkedet? Jeg tror, den største barriere, det er at stole på sig selv, og ture, tro på, at man egentlig godt kan. Og så det her med at komme i gang og finde ud af, hvor kan man tale med ligesindede, og få lidt råd og vejledning, inden man ligesom... Kvinder har en tendens til, at de skal vide alt, og være fuldstændig sikre, før de begynder at investere. Men nogle gange, så skal man også finde ud af, at det er også okay, at ikke at vide alt og være 100% sikre, fordi ingen kan alligevel være sikre på noget. Vi skal høre meget mere til jeres investeringsrejse, og forhåbentlig kan vi inspirere nogle af jer lytter derude. Velkommen til jer også. Vi har også noget testosteron med os i studiet. Okay. Ja, det er dig, Per. Hold da op, det var meget, faktisk... du så fandt der. Det kan jeg godt se på det hele. Ja, tak. Jeg blinker lidt. Det er endnu en stor regnskabsdag. Teva, Adidas, Fingerprint lander også. Har vi noget, der er relevant for det danske marked? TDC, Nets er jo afnoteret. Ja. Yeah. Hvad ser du på din skærm her til morgen, Pearson? Jamen altså, der er faktisk ikke så meget relevant. Der er lige en IC... Nå, tak for dig. Jamen på det danske marked er der ikke lige så meget relevant. Der er IC Group, der er kommet ind, som var jo halvdårligt, og de har jo solgt peak performance, og så kan man jo så spørge sig selv, om de skal afvikle resten af koncernen, eller hvad de skal finde på. Så ja, den står der nok stille. Altså, ud af øjenkrogen ser jeg, at FL Schmidt stiger igen 4%, var op med 6% i går på et flot regnskab. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan... Både GN Store Nord, FL Schmidt og Novo, der var regnskabsaktuelle, leverer jo til stor tilfredshed på investorerne og steg mellem 5% og 7%. Yes, et okay regnskab for FL Schmidt, der viser, at der er sådan her lidt gang i koncernen, eller i hvad kan man sige, branchen, men ja, jeg synes ikke, at det var sådan... Det var ikke, når jeg står og kigger på... Kunne du tage dit PCK, kan jeg sige? Nej, det må jeg sige. Altså en ordernedgang og sådan noget, så jeg kan ikke rigtig... Altså, jeg kan ikke blive hisset op over den, så ja. Men den stiger igen, og ellers så er det Lundbeck, der har fået lidt medvind på... på forskellige præparater. Der var noget med noget Japan, og nu er der noget med noget USA, så den er også op. Efter flere års kamp, mener jeg da, der har FDA, den amerikanske sundhedsstyrelse, godkendt deres depressionsmiddel, Ritalix, eller det var godkendt over. Det er sådan en udvidet godkendelse, at de har fået anerkendt Lundbeck af midlet. Det har et positivt effekt på hjernens proceshastighed, som godt kan være nedsat, når man har en depression. Så en lille smule op til Lundbæk. men dagens store scam er vel egentlig Fingerprint igen, der går elendigt, og her til morgen, der falder den med 14,5%, så en aktie, der om ikke har haft det meget svært, så har fået det endnu sværere. Og jamen så altså, skulle der ligger en god bog at vente på at blive skrevet der, den historie om Fingerprint. Ja, skulle vi ikke bare lægge den i graven og sælge stumperne til nogle andre, og så komme videre? Det ser slemt ud i hvert fald. Det har jo været en historie, der ville noget. Først så var det jo den mest hypede aktie, og det var jo lige meget, hvad dag man kiggede ind i den tilbage i, var det 16 eller var det 15? Jeg har helt lykkeligt allerede glemt det. Ej, det var i 15. Hvad hedder det nu? Den mest omsatte handlede aktie i Europa i 2015? Ja, og den mest stigende vel fra under 10 og op til 130, og nu kan du få den til 6 kroner, så ja, svenske endda, for det skal være løgn. Så nej, det... Når nu vi ringer Lars Svendsen op lidt senere i programmet, så råber vi i kor Fingerprint ind i øret på, om der ligger i hans portefølje, så vidt jeg ved. tror jeg, forbigår. Synes du, jeg ligger hårdt ud? Ja, det synes jeg. Så, så til gengæld så er der også en af mine aktier i min portefølje, der er kommet ud med regnskab. Det er jo Schibsted, og det var også sådan lidt lille smule kedelig, flot omsætningsfremgang, men bundlinjen viger lidt, fordi de skal investere en hel del, så ja, vi må se, om de kan få gang i det der internet deroppe i Norge. Det er ligesom om, at men i virkeligheden er det så aviserne, der driller for koncernen lidt. En mediekoncern, det er Schibsted, ja. Apps, og det er faktisk aviserne, der ødelægger det gode regnskab. Internettet går faktisk udmærket for dem, og har været med til at booste både omsætningen og også bundlinjen egentlig, men ikke boostede den så meget, som man havde drømt om. Så ja, vi må se, om de der aviser kan blive moderne igen og sidde og læse. Ja, jeg skal lige huske at have... Vi har rykket pladser i dag, ja, du har helt ud af din comfort zone. Fuldstændig. Så derfor den falder 7%, så må vi jo lige ind og se på de her stop loss, som også en del spørger om det er nu, vi skal kappe navlestrengen og så investere i noget andet. Men ja, det må vi se ad. Mm-hmm. Coloplads lander i eftermiddag, så vi det husker. Ja. Ja, skal vi vente os? Er det sådan en... den har jo kørt sådan lidt... kedeligt, det sidste tid? Ja, det er jo klart. Stod i kontinens, hud- og sovedivisionerne? Ja, men altså, det er jo fordi, at det er jo lidt svært at finde ud af, hvor skal vækstcasen komme fra. De der 30% i marginer og indtjeningsmarginer er jo fantastiske, men det bliver lidt svært at finde ud af, hvor de skal vride yderligere marginer ud af, så indtjening ud af, så den har stået stille lige siden 2015, og så er det jo så spørgsmålet, er det en, man ikke skal have på tavlen? Jamen, hvis du ser på det danske marked siden 2000 og midt 15, så er det egentlig også gået mere eller mindre vandret, og det har været svært at få nogle gode afkast, så ja, den har vel bare gjort som resten af markedet, været lidt småkedelig, så vi må håbe på, at der kommer noget fut i den. Der er faktisk begyndt at komme små købsignaler, og nærmeste modstandsniveau er 580, så en enkelt overraskelse i en division eller to, så kunne vi da måske nok se den gå op og kysse 580 inden for næste halvår. Sådan, ellers er det jo, kan vi sige, helt generelt regnskabssæsonen, der rusker rundt i jer, investorer Lars Persson. Mm. USA kører også stadigvæk for, de peakede vist i sidste uge, men i går der fik vi jo Apple, som leverede varen, og som også trakte deres underleverandør op, semiconductor, også i Europa. Tesla, de havde en udmelding i går, og det lyder altså fra Elon Musk, at der skulle være overskud på vej efter halvandet års tørke, må det snart være. Tesla jo, som har hentet, var det omkring 1 milliard dollar i forskud på deres Model 3, men der skulle også være blevet skruet op for levering her. Det, der egentlig var mest interessant ved Tesla, det var, at ved deres conference call, kan vi kalde det, der havde Elon Musk på forhånd via Twitter hooket op med en ung 25-årig investor, som er indehaver af en YouTube-kanal. Og den her unge investor havde på forhånd spurgt på Twitter, Elon Musk, om ikke lige kunne få lov at stille et par spørgsmål, og det havde Elon Musk så svaret OK til. Så den her unge investor fik altså lov til at køre foran rækken af Wall Street-investorer, og det var Wall Street selvfølgelig ikke så begejstret for. Det var en lille sideting. Nyt fra USA kan vi også sige, at Facebook de vil lancere en... det bliver større og større. En dating-service, dating, ja. Som ikke kun skulle være til indgangsknald, men til langvarige forhold. Og der var der sat, hvornår skulle vi høre det i millionærklubben? Tinder satte man næsten 22% på den udmelding. I går for USA, der havde vi også Fed, deres rentemøde, og det blev som ventet ikke de store, de fastholdte renten, den toneangivende rente på mellem 1,25 og 1,50%, så der var ikke det store der. Hans krig, har vi glemt det, Lars Persson? Ja, den er jo lagt næsten i graven, er den ikke det? Det håber jeg da i hvert fald. Det synes du skal tage op med Xi Jinping fra Kina og Donald Trump. Det tager vi. Men ellers så er det en lidt sløv dag, fordi at de amerikanske markeder sat sig nu, når der ikke rigtig var noget nyt, tror jeg egentlig, for renteniveauet. Så fik vi et marked derinde med at være i minus i USA, og her til morgen er hele Europa, og inklusiv DAX'en, er det som måske mere rundt nullet, men nordmændene er nede med 0,5, svenskerne er nede med 0,4, og vi er nede med 0,2. Så sådan lidt kedelig rød morgen i Europa, i Norden. Det er, hvad vi har at byde på i dag. Så er det godt, vi har en fest her i Millionærklubben, som er i fuld sving. Mailen er åben som altid, miu@radio247.dk, og du kan altså også følge os inde på vores Facebook-side, hvor vi live streamer, og hvor I kan se, hvad der sker her i studiet, og tale med hinanden i kommentarfeltet. Anna, hun skriver her, Lars Persson, skal man sælge F.L. Schmidt på den optur, vi har set oven på gårsdagens regnskab? Kan jeg vente med at svare på det til i morgen? Så? Nej. Jo, det vil jeg gerne. Nå, så, vi har tager den i morgen, hvor du, ja. Vi har spørget dig i morgen, ja. Så samler vi op på den. Men lad os have mail herind til mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Sammen med stigende aktiemarked, så er der kommet i gang i de danske private investorer. Hermed også kvinderne. Jeg har tre af dem med mig i studiet denne morgen. Det er Anna-Sophie Hartvigsen, Emma Bitch og Sara Ophelia Møs, som har indehaver af investeringsgrupperne Female Invest og Money Penny. Sara Ophelia, hvor længe har du været i markedet? Kun et år, faktisk. Ja? Ja, jeg startede min research sidste forår. Startede med at researche ret grundigt i 4 måneder, hvor jeg faktisk ikke lavede andet. Og kastede mig... Det skulle have været lidt langsomt ude i markedet. Jeg havde heldigvis en pose penge at tage af, hvilket gjorde, at jeg har haft mulighed for at lege og lære ret meget. Hvordan kom du i gang med at lege og lære? Du åbnede et depot, og så var det ellers at komme i gang? Ja, men jeg synes, at ligesom jeg hører rigtig mange kvinder fortælle ind i vores gruppe, det der med bare det at åbne et depot, var faktisk noget, jeg skulle tage mig sammen til. Det tror jeg dansede rundt om i flere uger. Fra jeg egentlig var gået i gang med at åbne det, til jeg så gjorde det. Og så først overføre 5.000 kroner, og så lige se, om de forsvandt, eller om de blev stående. Og hvad hvis jeg ikke kunne få dem ud igen? Jeg havde en hel masse spørgsmål, og det fandt jeg jo så svar på i gruppen, eller sammen med Linnea, som er min partner, Linnea Schmidt. Jeg har den gruppe, der hedder Money Penny, som lidt drevet af din svenske partner. Der er jo lidt mere gang i den over i Sverige, der er her i Danmark. Ja, i den svenske gruppe er de 100.000 økonomister, og de er faktisk, det er derfor, hun ikke er med i dag. Det er, fordi hun er i Stockholm til bogrelease. De har skrevet en svensk bog, hende og Anna Svaren, som har økonomister sammen. Så nu har du et år på banen i aktiemarkedet, og vi kan godt afsløre, at du er sidst i 30'erne. Yes. Har du haft fuldtidsjobs, mens du har siddet og rodet rundt i aktiemarkedet? Nej, jeg vil afslutte min kandidat i sociologi. Så har man jo masser af tid til at følge med i aktiemarkedet. Nej. Jeg vil sige, at det går bedre med mine investeringer, end det gør med mit speciale. Ja. Din investeringsprofil, hvordan har du valgt? Hvad er din tilgang til markedet? Jeg er meget optaget af diversificering, og jeg prøver egentlig at være meget spredt. Jeg investerer ikke udelukkende langsigtet. Jeg har en tredjedel af mine midler i 12 fonde langsigtet, primært i Østen, og så har jeg omkring 35 enkeltaktier fordelt i hele verden og på alle sektorer. Jeg nørder lidt med det, og har også lavet små grafer og så videre over. Altså, så jeg ved for eksempel, at jeg har 20% i tech, og præcis hvor mange procent jeg har i de forskellige sektorer, og hvor meget der er i vækst og value, og i large cap og small cap. Så jeg nørder lidt med det. Nu ser du kurver. Ja, Lars Persson lyser op ved siden af mig. Ja. Men hun afslører jo, at hun ikke bruger teknisk, rigtig teknisk analyse. Er det rigtigt og forkert teknisk analyse? Nej, overhovedet ikke. Nej, det er netop det, der er vigtigt at fortælle. Ja. Det er der selvfølgelig ikke, men og man skal starte et sted, så at... Men det lyder som om, så at du bruger rigtig lang tid på at sidde og grave ned i virksomhederne, og hvad de egentlig har at byde på. Og det gør jeg faktisk slet ikke. Det er, nu har jeg jo hørt det her program i et år, og her har I jo samlet nogen, der analyserer på forskellig vis. Så både ud fra fundamentaler og ud fra graferne. Og det har jeg lænt mig rigtig meget op af i starten. Og jeg er ikke... Det er måske også... jeg er meget risikovillig. Linnea, hun kalder mig risikoregen af os to. Så jeg kaster mig bare ud i... Hvis Christoffer Wold nævner et eller andet i sin tweet, så kaster jeg mig gerne ud i det og ser, hvordan det går, uden at vide mere. Det var altså ikke det, man hører. Vi havde Louise Fredbo med i studiet for nogle måneder siden. Futurister, hun har skrevet en bog netop om det at komme i gang med investeringen. Det der er, hvis man tager den kvindelige profil, det er, at vi er faktisk risikovillige. Vi er det bare mere bevidst. Det er ikke bare sådan, at vi lige kastede i daytrading og swingtrading. Nej, ja, men faktisk så den måde, som jeg er grundig på, det er, at jeg for eksempel har en voldsom stor spredning. Så når markedet generelt falder, så klarer jeg det faktisk i forhold til min meget høje risikoprofil, så klarer jeg det rigtig fint. Altså så falder jeg ikke så meget som... Jeg har en kammerat, som han har købt store portioner af danske enkeltaktier, og har måske, det ved jeg ikke, 10 stykker, og han var faldet meget, meget mere, end jeg var, på trods af min ret høje risikoprofil. Så det er min spredning og min nørderi i sektorer og kapstørrelser, alle de ting, der gør, at det er der, jeg laver min research. Hvad har dit afkast så været i den periode, du har været i gang? Det startede sindssygt godt. Jeg kom ind, hvor Mogens Vad, han snakkede meget om semiconductors, og den fløj jeg med op på. Og så inden jeg skulle ind til et event og speak over i Aarhus, sad jeg ude foran og gjorde mig klar, og på 2 timer, der mistede jeg 30.000. Og det var så lige inden jeg skulle ind og snakke for første gang og fortælle, hvordan det gik. Så der stod jeg sådan, det gik rigtig godt for 2 timer siden, men nu ved jeg faktisk ikke lige, hvor det går. At man skal lære sine fejl. Ja, men det var jo ikke noget, de kom tilbage igen. Nu har det så også, nu har der igen været den her store i januar og februar, hvor det gik meget op og meget ned, men jeg er der på plussiden nu. Jeg tror, jeg ligger på en +3% i alt. Mm. Og jeg har hørt, at hvis man bare er i nul efter et år, så er det godt efter det første år. Mm. Så jeg synes, det går godt. Anna-Sophie, har vi sådan, hvor længe har du været i gang? Jamen, jeg har været i gang i 4 år snart. I en alder af start 20'erne? Ja, jeg er 24 nu. Ja. Og det begyndte ligesom Sara også, fordi jeg havde en portion penge til at stå på min bank, og det var for meget til, at det gav mening at have dem til at stå til en rente, der var lavere end inflationen. Men det var heller ikke nok til at købe en lejlighed, og så tænkte jeg, at så måtte jeg jo gøre noget andet, og så faldt min kærlighed på aktier. Var det aktier til at starte med? Så jeg tror, jeg har haft en meget atypisk investeringsrejse, især i forhold til, at jeg er kvinde. Mit første år brugte jeg rigtig meget på at lære, så der gjorde jeg alle de ting, som vi også lærer vores medlemmer, at man skal gøre. Jeg købte ind i forskellige industrier, jeg købte investeringsforeninger, men så blev jeg lidt grebet af det, og min personlighed er nok også meget sådan, aggressiv og risikovillig. Så derfor skiftede jeg til at købe certifikater mere, og gjorde det i et par år. Certifikater med gearing, meget faktisk danske enkeltaktier. Og det har jo været relativt nemt, kan man sige, for det har været et bullmarked, vi har været inde i. Det har jeg solgt ud af nu, faktisk, og nu tænker jeg, at jeg vil til at opbygge en mere langsigtet portefølje. Vi har lige skrevet en investeringsbog, også om, hvor vigtigt det er at diversificere og tænke langsigtet. Og jeg tror også, vi er nået til et punkt nu, hvor vi arbejder så meget med female invest, at jeg har ikke tid til at sidde 3 timer om dagen og følge grafer og udvikling. Så det har været en lidt atypisk rejse for mig. Nu tænker jeg også lidt, I har været lidt hjulpet på vej, kan man sige, af et stigende marked, et bullmarked, vi har haft i snart 9 år. Jeres strategi, det kan jeg så spørge dig, Emma, har I så overhovedet en mente? Ved du, at der eksisterer det, der hedder et bærmarked? Ja, det ved jeg godt, og det er også helt sikkert noget, vi har fokus på, og også har i vores pipeline til kommende arrangementer, at vi rigtig gerne vil lære os selv og lære alle andre kvinder, hvordan man egentlig investerer, når markedet går nedad og i dårlige tider, og hvordan man spreder sin risiko bedst muligt, og hvordan man laver den bedste fordeling af aktieobligationer og den slags. Det er helt sikkert noget, vi har på programmet. Men det gør også for mig, at jeg investerer rigtig, rigtig langsigtet. Jeg er nok den, der er mindst risikovillig af dem, der er med i studiet i dag. Og jeg har en tidshorisont til, når jeg skal på pension. Så derfor så er det ikke noget, der måske rører mig så meget lige nu, fordi jeg tænker, selvom der har været de her perioder med dårlig vækst og med nedadgående marked, og jamen så på lang sigt, så har markedet jo kun gået en vej. Mm. En af de ting, jeg tit hører fra folk, der gerne vil i gang med markedet, det er, at jamen, jeg har ikke penge nok til at kunne gøre det. Jeg skal spare i hvert fald 10 eller 20 eller 30.000 kroner sammen. Hvor mange penge havde du, da du gik i gang, Emma? Jeg havde 30.000, da jeg startede. Så jeg fordelte en enkelt investeringsforening, og så delte jeg det faktisk kun på 2 aktier til at starte med. For ligesom at se, hvad var bedst for mig, hvor meget tid havde jeg til det, hvor meget tid kom jeg til at bruge, og hvordan var jeg egentlig, når jeg først havde penge stående i markedet. For der er lige rigtigt til at sidde og sige, hvordan man egentlig reagerer. Jeg kunne huske den første uge, jeg var hele tiden inde og kigge, jeg var sådan, nej, og nu har jeg tjent 3 kroner, nu har jeg tabt 10 kroner, og yes, og nu. Men altså, så ligger man det lidt fra sig, og man finder ud af, okay, det der med investeringsforeninger, det virker måske egentlig meget fint for mig. Jeg gider ikke at sidde med det hele tiden. Jeg vil gerne bare kunne kigge på det en gang hver halve år, og måske se, om der er noget, jeg skal justere på. Og det samme med de her aktier, jamen, så har jeg måske valgt nogle meget stabile, sikre aktier fra C25, som jeg tror på. Hvordan fandt du frem til de investeringsforeninger, som du gerne vil sætte dine penge i? Jamen, det gjorde jeg faktisk lidt i samarbejde med min bank. De har jo også meget det her med risikoprofiler til alle deres kunder og så videre, men jeg var meget opsat på, at jeg skulle have en meget høj risikoprofil i investeringsforening, fordi jeg har en meget lang tidshorisont. Så det var egentlig noget, jeg bevidst selv havde valgt, og så ud fra det, så tog jeg den i samarbejde med min bankrådgiver faktisk. Har du haft et godt afkast indtil videre, eller interesserer du dig overhovedet for det? Jeg vil sige sådan, at jeg har faktisk kun haft den her investeringsforening siden februar. Det er ikke det bedste. Vi måler ikke lige nu. Rasmus, han spørger her på mailen et spørgsmål, som vi har haft også før. Han skriver her, Kan I please hjælpe mig med at forstå, hvorfor der er behov for netværk kun for kvinder til investering i aktier? Når jeg lytter til, hvordan kvinder i studiet tænker, synes jeg ikke, der er så stor forskel fra, hvordan vi mænd tænker, når vi overvejer, om vi skal gå ind i aktier. Sara? Ja. Det er der, fordi at det der med, der var en, der skrev det rigtig fint, der kommer jo nogle gange de der lange tråde inde i de forskellige fora om det samme. Og så var der en, der så fint, en kvinde, der forklarede det der med, at bare se det som et omklædningsrum. Vi skal lige ind i omklædningsrummet, hvor at vi er trygge ved hinanden, hvor vi lige kan være kvinderne og mændene for sig. Og så mødes vi ind i svømmehallen bagefter alle sammen, ikke? Og det der med lige at få lov til at stikke tåen i med nogen, der man kan spejle sig endnu mere i. Og nu kan det jo godt være, at vi er nogen, der er meget risikovillige, to af os herinde, men det behøver jo ikke at være det gængse. Jeg tænker, der er kæmpestor forskel, både på mænd og kvinder, men også kvinderne og mændene iblandt. Og det synes jeg er vigtigt, og jeg tænker, der sidder nogle mænd derude, som også ville have det rigtig rart inde i en gruppe, som var administreret af kvinder. Jamen, det vi også ser til vores arrangementer i Female Invest, det er, at investering er forbundet med utrolig stor usikkerhed blandt danske kvinder. De er utrolig bange for at begå fejl, og de er utrolig bange for at stille dumme spørgsmål. Og mange af de tilbud, der har været før Female Invest og Moneypenny ligesom kom ud, det har været meget domineret af mænd med slikhår og jakkesæt. Og der sker bare noget med stemningen i sådan et lokale. Det er dig, Pearson. Jeg har taget slipset af. Og jeg kan sige, som en kvinde, der har siddet helt alene til de events, at det er bare ikke særlig fedt at række hånden op og stille et basalt spørgsmål. Så vi ser bare, der sker noget med stemningen. Noget, jeg synes, der er meget interessant, det er, at det, der gør, at kvinder ikke kommer i gang med at investere, altså den her usikkerhed, det er også det, der gør, at de faktisk er rigtig gode til det, når de så kommer i gang. De tror oftest, det er meget generaliserende, ikke at de kan slå markedet, så de er tit bedre til at holde sig til en investeringsstrategi. Og vi ser jo også på tal fra Danmarks Værdipapircentral, at kvinder faktisk har opnået bedre afkast end mænd de sidste 9 ud af 13 år. Mm. Og jeg tror i høj grad, det er på grund af den usikkerhed, der afholder dem fra at investere i første omgang. Sådan en kalkuleret risiko, som vi var inde på tidligere. Ja. Hvordan oplever du det, Pearson, når du er ude og holde foredrag og kurser? Jamen altså, jeg vil jo give pigerne ret, eller kvinderne ret her i, at, hvad hedder det nu, der er jo nogen, hvor at, man møder ud til et foredrag, og så sidder der måske kun en 3-4 kvinder, og der er nogen, der tænker, hvis jeg stiller de her spørgsmål, så sidder de bare og ringer på næsen eller ruller med øjnene. Men jeg tror lige så mange, som du også siger, at der er lige så mange mænd, der sidder og tænker, hvor det her PE-tal, og hvad er RSI og stop loss, og nogle af de her. Så det er ligesom med at få, jeg ved godt, få brugt barrieren ned, at vi skal bare erkende, at jamen, vi må godt spørge, og bare fordi, at man har været i branchen lige siden man gik i folkeskolen, så jeg siger, når jeg er ude, jamen, I skal spørge løs, fordi, altså, nogle gange, jeg har været så mange år i branchen, så nogle gange får man skyklapper på og tænker, det forstod folk godt, men så det er jo dem, der er til foredrag, der skal have noget med hjem, så de skal jo række hånden op og sige, hey, den må du lige tage en gang til, eller kan du vende den på hovedet og forklare det på en anden måde? Og så må man jo som ham, der er ude, eller hende, der er ude og lave foredraget, vende den rundt, eller prøve at præsentere den på en anden måde, sådan så folk får noget med hjem. Det er jo dem, der sidder på tilhørspladserne, der skal noget med hjem, og ikke mig, der står på scenen. Jo, jeg skal være bedre til at formidle det på en eller anden måde, ikke? Der er ikke dumme spørgsmål, der er kun dårlige undervisere, sådan kan vi jo også sige det. Sara? Ja, og jeg synes faktisk, at netop det der med at have lov til at stille spørgsmålene, det jeg oplever, fordi jeg kommer i de fleste fora, der er derinde. Mm. På Facebook? På Facebook, ja, undskyld. og min oplevelse er, at i de blandede fora, når der er en, og det kan være hvem som helst, altså mand som kvinde, der stiller et spørgsmål, det er jo oftest mænd, fordi at der er flest mænd i grupperne. Når de stiller et spørgsmål, så de første, måske 2-3 kommentarer, er sådan nogle lidt, og det kan nu være, der måske nogen, der bliver sure, men de er sådan lidt dumsmarte, hvor jeg sidder og bliver helt ked af, for den person, der har stillet det spørgsmål. Hvor i vores gruppe, der svarer vi bare på spørgsmålet. Og en hel masse forskellige svar på spørgsmålet. Men de der sådan, kunne du ikke lige have tjekket det selv? Eller, alle mulige sådan nogle kommentarer der. Mm. Og jeg ved godt, at det er en, altså den, når man gør det mand til mand, så kan det godt være, at det ikke betyder noget. Men når nogen siger det til mig, så bliver jeg ked af det. Mm. Og derfor har jeg brug for at stille mine spørgsmål i et forum, hvor der ikke kommer den slags kommentar. Fordi selvom at de er ment i sjov, så bliver jeg ked af det. Ja. Ja. Emma? Jeg er da egentlig meget enig med Sara. Jeg har i hvert fald tit set det der, jamen, søg dig på Google, men nogle gange, så ved man ikke, hvad er det, jeg skal søge på Google. Og når man ikke ved, hvad for nogle ord, man skal søge efter på Google, så kan det blive ret svært. Så det her med, at der er selvfølgelig også nogle mænd og drenge, der ikke ved så meget om aktier, og det er også noget, vi totalt anerkender. Men problemet er bare, at hvis vi skal ramme vores målgruppe, så må vi også bare gøre det på en måde, hvor vi ligesom kan snakke til dem, og så får vi i hvert fald nogen med, og så vil jeg håbe på, at der er nogle andre, der måske vil gøre det samme for en anden gruppe af mennesker, der også har brug for det. Jeg står lidt og tænker, når jeg hører fortælle her, at jeres informationsindsamling inde i Investere, foregår det udelukkende på nettet? Nej, til at starte med foregik det meget på nettet, fordi jeg tror, vi alle sammen her i studiet kan skrive under på, at det kan være en meget ensom oplevelse at investere som kvinde. Jeg tror, ingen af os havde veninder til at starte med, der gjorde det samme. Personligt begyndte jeg at finde nogle drenge ude på CBS, der interesserede sig for det samme, og skabe et netværk lidt på den måde. Men man bliver bare aldrig sådan en af flokken, man vil altid være lidt det sorte for. Men nu, hvor der ligesom begynder at komme altså alle de her store kvindenetværk, så begynder der også at komme et fællesskab. Vi ser tit efter vores events, at kvinderne faktisk samler sig i grupper og møder, og mødes fysisk for at investere. Jeg har haft et finansielt homeparty hjemme i min lejlighed, hvor vi bare samledes 11 kvinder, der ikke kendte hinanden, og drak en masse vin, åbnede nogle depoter, købte nogle aktier, den slags. Så nu der begynder at komme mere og mere i den fysiske verden også, og det er bare utrolig fedt. Ja, flere kvinder har begyndt at snakke højt, og det var egentlig også derfor mig og Anna, vi mødte hinanden, til at sige, i forhold til det her med aktier, fordi Anna, hun snakkede højt, og hun gik rundt på skolen og var hende der, den smarte dreng, der, jamen jeg investerer, det går bare super godt. Jeg var sådan, det var pige, det var lidt atypisk, men det var egentlig også skide cool, og sådan, du ved, så får man lyst til at gå over og snakke med folk og stille spørgsmål, og det var egentlig sådan, vi havnede sammen, så det her med, snak højt omkring det, fordi der er rigtig mange, der går med den samme følelse i maven om, at de gerne vil i gang, men ikke ved, hvem de skal snakke med, hvor de skal starte. Hvad siger du så? Jamen to ting. For det første så, da jeg så begyndte at investere og snakke om det, så opdagede jeg jo, at alle mændene, de gør det allerede, men det var der bare aldrig nogen, der havde fortalt mig. Så alle mine kammerater, de investerede alle sammen, men de havde aldrig tænkt på at nævne det, hvor at jeg var til stede. Og jeg tænker, der kan man jo også som mand altså bakke lidt op om det her ved at spørge sine veninder, hvad så? Skal du med til et arrangement eller et eller andet? I må selv lige tage bolden, ikke? Jo, men vi vidste det jo slet ikke, vel? Altså, jeg tænker bare, den der med at opdage en helt hemmelig verden, som hele tiden har været der. Mm. Men der er vi jo også op imod noget historisk kulturelt i og med, at det er manden, faderen, husbunden, der ligesom har taget sig af økonomien. Lige præcis. Ja. Det andet, hvis jeg må sige en ting til. Det må du. Ja, tak. Den der community-følelse. Vi holder jo rigtig mange events i MoneyPenny Kvinder, som investerer. Netop det der, altså den der, det der med at være en del af community, være en del af noget større, at det ikke kun handler om aktier, altså det gør det, når man, men den der med at mødes og sidde og snakke om det, og vi trækker flere og flere til, som nemlig også laver de her, så finder de nogen, der er på deres eget niveau, så er der nogen, der, når man, vi er lidt mere erfarne, så nu mødes vi og har en aktieklub, og i forhold til de lidt større events, som vi kun har holdt i Aarhus og København før, så har der hele tiden været nogen, der skrev op fra Aalborg eller Odense, men hvad med os? Så nu har vi faktisk lavet en aktieturné, hvor at på danmarkinvesterer.dk, der kan man nu se 16 byer, hvor vi kommer ud, som starter her 10. juni, hvor vi starter op i Aalborg, og det er sammen med Dansk Aktionærforening og Jyske Bank, men det er os, der har taget initiativ til det, fordi vi kan jo ikke samle 50 eller 70 kvinder i Svendborg, men sammen med Dansk Aktionærforening og Jyske Bank, så kan vi godt. Så det bliver kæmpestort. Ja, så slutter vi i marts i København med et brag næste år. Det var den PR-oplysning. Tak for det. Jeg står lidt og tænker på psykologien i markedet. Når vi er inde på den bane, så taler vi tit om, at dem, der greb eller drevet af testosteron, er ligesom, at det er mænd, der er derinde og har den vilde slåskamp. Det kunne være interessant at se, hvad den her ryg af kvinder ind kan gøre ved hele den her balance. Men jeg oplever i... Nu har jeg selvfølgelig ikke været, du har været i gang længst, Anna-Sophie, at du ligesom kan flytte dig mere med ind på mændenes halvbane, eller bane, spiller på samme måde som dem, eller har du egentlig bare haft dig selv med hele vejen? Begge dele faktisk. Jeg har haft mig selv med hele vejen, men min investeringsstil er nok også meget maskulin, hvis man skulle karakterisere den. Men jeg tror også, det hænger meget sammen med, som jeg sagde før, min personlighed, så det havde den været uanset hvad. Men det vi ser, som jeg synes, der er meget spændende, når vi snakker med kvinderne ud til vores events, det er, at de har andre fokus. For eksempel, vi har holdt nogle events om bæredygtig investering, for det er noget, der bliver efterspurgt rigtig meget, og det er ikke noget, der bliver udbudt særlig meget af de banker og finansielle institutioner, der er lige nu, fordi det har været mændene, der lidt har sat agendaen. Så vi oplever helt klart, at kvinder generelt, der er Maja Sarr nok en undtagelse, men at kvinder generelt har lidt andre fokus og er lidt mindre aggressive. Mm. Men det synes jeg også lidt at høre, altså der er jo selvfølgelig en helt global tendens, der hedder Impact Investment, som vi også har talt om her i studiet for ganske nylig, som ligger op af det her etiske investeringer, som ligger op af FN's bæredygtighedsmål. Så er det en ting, du oplever nu i jeres gruppe, at det bliver efterspurgt meget? Ja, det fylder rigtig, rigtig meget. Det kommer i sådan nogle bølger, ja. at så kommer man på banen, og så er der rigtig mange, der skriver om det igen. Og der er desværre ikke så mange fonde. Der kom en ny fond, men så skulle man have 750.000 for at få lov til at lege med. Ja. Så det var lidt, der var mange, der blev ked af det. Vi er faktisk også til vores, vi holder en konference her 27. maj i København, hvor at det kommer til også at handle om det et af oplæggene. Fordi vi ved, at kvinderne rigtig gerne vil høre mere om det. Og have at vide, altså have lidt støtte til, hvor det er, man kan finde informationer omkring det. Ja. Så heldigvis er virksomhederne jo også rigtig optaget af det, og vil jo gerne formidle den her info. I er også en interessant købegruppe for fingre i, må man nok sige. Tilbage til det aktuelle marked, fordi Thomas han spørger lidt her, vi var inde på det lidt tidligere, det der med, at vi har et marked, som har gået op de sidste 9 år. Thomas han spørger her, hvis det er bæremarked, altså nedadgående marked, det starter nu her i juni måned, det er der jo nogen, der taler for, at det gør. Har I så en konkret måde, altså har I lagt en strategi for, hvordan I vil agere på markedet, Anna? Jamen lige nu, jeg solgte faktisk ud af alle mine certifikater i slutningen af 2017 af skattemæssige grunde, og har tænkt, at jeg vil opbygge en lang portefølje. Og det, jeg tænker, jeg vil gøre, som vi også råder vores medlemmer til, det er at holde fast. For hvis man bare har en lang nok tidshorisont, som Emma også var inde på, så viser historien, at så skal det nok gå. Selv for eksempel, hvis man kigger på perioden fra 2004 til 2014, hvor vi havde en kæmpe krise inden. Hvis man havde investeret 100.000 kroner i 2004, så havde man faktisk stadigvæk fordoblet sin investering i 2014, selvom der var en finansiel krise. Så man skal måske også lige sådan slå koldt vand i blodet, holde fast, stole på sig selv, og så bare være klar over, at der måske er perioder, nogle gange op til flere år, hvor ens investeringer går ned. Shorter du markedet så? Der har heldigvis ikke været så meget behov for det endnu, men det har jeg da store planer om at gøre, når det bliver relevant. Og det er slet ikke inde på din palette, Emma, kan jeg næsten tænke? Nej, det er det ikke. Hvad med dig, Pearson? Nej, men altså, det der short, det er, jeg vil bare sige, de der det er noget, fanden har skabt. Ja, men de der bærecertifikater, de er faktisk ret svære at ramme. Vi kan jo bare spørge Svendsen, som vi skal tale med lidt senere. Han har prøvet 2 gange, jeg tror ikke, han er gået ud med gevinst. Nu har selvfølgelig markedet også været opadgående generelt, men der har jo været drypvis nedgange. Man kan jo være heldig, men jeg kan bare huske, under finanskrisen, der mødte jeg flere mandlige investorer, der forsøgte sig, og det var uden held, så jeg tror hellere, jeg gør den klassiske, trækker pengene ud og lader dem stå på bankbogen, og så siger jeg good luck til de der bear boys og girls og overlader det. Fordi jamen, det er det der med at tænke langsigtet og se graferne på en måde. Jamen, så skal du bare tænke anderledes. Jamen, prøv du bare at tage jakken eller bukserne på anderledes, altså sådan, så du stadigvæk stik buksebenet den anden vej eller et eller andet. Det er faktisk meget sværere, og det er det, man skal gøre, når man er i sådan en bæresertifikat. Så skal du lige pludselig til at tænke anderledes. Så det kan godt være, at jeg har været for mange år i branchen til, at det jeg bare har drømt om, at det skulle gå opad, som vi også hører, at jamen, hvis man bare køber og holder i en lang tidshorisont, så skal det nok gå opad. Nå, hvis du vil teste, hvordan det føles, når markedet går ned, så skal du prøve at tage bukserne omvendt på i morgen, det er det. Der vi er. Yes. Anna Sofie, en kort, ja. I forhold til det, jeg har faktisk eksperimenteret lidt med bærecertifikater, og jeg er enig i, man skal selvfølgelig passe på, for det går imod markedstrenden, men der har også været nogle perioder, for eksempel, jeg havde bærecertifikater i Pandora, lige altså i den korte tid op til Brexit, hvor jeg tænkte, det var måske et rimelig sikkert bet, for på det tidspunkt havde de 15% af deres omsætning i England, så den store usikkerhed kunne næsten ikke føre til grønne tal. Så på den måde synes jeg, kunne jeg forestille mig, at hvis der kom en ny krise, at det ikke er noget, jeg vil udelukke, jeg vil gøre igen. Millionærklubben er i fuld sving. Vi har fokus på nogle kvindelige investeringsgrupper, som jeg har med i studiet her i dag. Der er en del regnskaber, vi skal have fingrene i. Vi får Lars Svens med på telefon her lige om lidt, og jeg skal lige korrekte mig selv. Jeg fik sagt, at Tinder faldt på den her udmelding fra Facebook om, at de vil lancere en dating-tjeneste. Tinder er selvfølgelig ikke selvstændig noteret. Det er de noteret under Match. Tak for det, Rasmus. Vi fik korrekt mig lidt. Det er godt, vi har nogle vågne lyttere, der lytter med. Det er en tid, som sagt, hvor vi har regnskaber rent på makro, så er der en arbejdsmarkedsrapport, som jeg husker i morgen, Lars Persson. Ja. Og regnskaber i morgen, der får vi Vestas, og så mener også, det er Alibaba, som turen er kommet til i morgen. Og nu er turen kommet til, Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Lav. Ja, godmorgen. Sidder du og venter på Teva? Ja, det gør jeg måske nok. Nu har vi jo lidt liv i markedet, så der er der noget, det flyver lidt rundt i luften i de her dage. Ja. Fordi vi havde de her 2 dage, de fleste markeder var jo lukket reelt om mandagen, ikke? Så de der 2 dage gjorde, at så skulle vi handle som tosset i går. Og Og derfor er der jo livlig gang i sagerne, men altså, det er sådan lidt også, der bliver skudt sådan lidt til højre og venstre, ikke? Altså, når vi nævner et eksempel, det er, uden jeg skal gøre mig skud på det, men også Egon Schmidt steg kraftigt, ikke? Ja. Og hvad, altså, vores børsknæ siger, at det er nok en chance for at sige farvel. Men det kan da godt være forkert, men altså, det er sådan, når du har sådan en situation, så er der sådan lidt muligheder for at lege med, ikke? Der sker noget meget spændende i den. Ja, undskyld. Har I set det? Ja, ja. Finanstilsynets bestyrelsesformand, han havde lige trukket sig. Han var jo, kom jo derovre fra. Det er jo det her lille korrupte land, hvor den ene flytter til den anden og det der. Nu er han måtte trække sig, og Danske Bank har blevet bedt om at gemme 5 milliarder på grund af dets omdømme. Ja. Det er sådan lidt det samme som at sige, at ja, det kan I godt regne med, det kommer til at koste. Og det passer nok meget godt. De kan ikke rigtig forslået. Ja. Når næste præsident kommer til, ikke så længe Trump er der, men næste præsident, der ikke er russer interesseret, så kan det være, at det kommer til at koste 5 milliarder. Det passer meget godt. Det vil jeg også sige, hvis jeg skulle kæmpe på noget. Men det er det der over, du ved, i Estland og det der. Det er det. En sag, som Danske Bank omkring hvidvask, de ikke rigtig kan få forslået hjælp. Ja, det er det, der er ned jo. Ja, det er det. De påstår jo i radioen her, at de har hvidvasket lige så mange penge, som hele indkøbstænden er. Så det er jo ikke bare sådan noget, men hvis man vil tanke af, at de overfalder en eller anden, hvad hedder det, vekselererpolitik, hvor de vækster håndører til at sætte dem til Libanon, så kan det er der jo nuller på, jo. Nå. Mm. Nå. Lars Svendsen, i går der landede Novo Nordisk, og før vi gik i gang med den her uge, der var det det selskab, du ville holde mest øje med. Hvad er din kommentar til det regnskab, der landede i går? Det er, at regnskabet var faktisk godt, altså forstået på den måde, at de klarer sig jo selv om valutaen er voldsomt meget imod dem, og det er jo så dollaren, der er faldet. Den er jo cirka en krone lavere i år, altså 6 kroner i stedet for 7, ikke? Og så et eller andet og nogle år ovenpå. Så den forstand gik det meget godt, og salget går også sådan lidt positivt, og de nye produkter går meget godt, men altså, der bliver jo mere modvind de kommende kvartaler, for så begynder kursdækningen jo at høre op. Så man kan sige, at hvis ikke dollaren stiger igen, det gør det en lille smule, men hvis ikke den flytter sig, så bliver smerten jo større i de kommende kvartaler. Så jeg skulle gætte om det. Så jeg tror egentlig ikke, at den her aktie flytter sig fra det her 300-niveau. Det er jo så, hvad det er, 2,75 til 3,25 eller sådan noget, ikke? Men den er lidt svær, fordi du kan næsten mene, hvad du ved om den. Men altså, ja, der er frit slag. 400, vel, altså. Det er vel pointen i det. Så, du var vel omkring den tekniske i går, Lars Persson, men kan vi lige få den en gang til? Ja, det har jo haft en mystisk udvikling, hvor den fik det der fald i februar måned, og så er den sævet helt ned til de der 300 eller 290, og så tog den et pænt hop i går. Men den mangler jo stadigvæk lige det sidste købsignal, og det er vel, hvis man så spejder ud i år 2019, hvor man ikke forventer den store udvikling og måske noget valutamodvind endnu mere, så, eller rabatsmæk, så hvad hedder det nu? Ja, så ved jeg ikke, om man måske skulle overveje at finde noget andet og danse rundt med på den semi-lange bane, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald til midten af år 2019 ser det jo ikke ud som om, der skal ske det helt vildt. Med mindre, at der kommer noget spændende for pipelinen. Men det ved man jo aldrig. Eller de køber et eller andet. Nå, jamen, de var jo i gang med at forlove sig med de her belgier. Nu fik jeg aldrig lov til... For første gang i historien var Novo på opkudstogt. Vi havde jo dem... Vi havde jo ikke... vores ven fra Sydbank så lang tid, men man kan jo selv gå og tænke. Mm. Vi kan jo selv måske gå og tænke over, at måske er de på frie fødder til nogle andre virksomheder for enten at købe noget inden for de her hormonpræparater, eller hvad de nu går og tænker, de skal blive store på. Hvad tænker du, Svendsen, om det? Kan du tro, at de er ude på frie fødder igen på noget selskaber? De købte jo et produkt, som er under færdiggørelse, ikke her, inden for... Det er rigtigt, ja. Det er da helt glemt. Var det ikke bløder? Jo, der var noget der, ja. Jo, men det er de jo. De skal jo også gøre et eller andet for at styrke den sæson, men altså, man kan jo sige om det, at selve forretningen går jo sådan set meget godt fremad, og et interessant punkt er jo, det her GLP-1, det talte vi faktisk også i går med Sydbank om jo, at det er jo det der, Victoza, som er det første af deres produkter der, er jo det største, de har nu. det er større end insulin, ikke? Altså, som enkeltprodukt, der insulin er stadigvæk større. Totalt, der er flere produkter, ikke? Men det er det største produkt. Og hvis du kigger på, hvor langt det er nået ud i verden, altså, det er jo Europa, USA, lidt Japan, som trækker det. Altså, det er slet ikke markedsandelen i andre lande uden for i-lande er faktisk meget, meget lav. Mm. Det vil jo sige, at der må man formode, at der også er type 2-diabetes der. Så kan det jo løbe langt, og så kommer så nu det næste produkt, det er semaglutid. Men altså, det der GLP-1, det er altså noget, der er vægtet i butikken med. Og jeg altså tænker at have et produkt, som du sælger for 25 milliarder kroner af, og det koster 0 og en skrue at putte ned i en stor gæringsbeholder i Kalundborg. Altså, det er jo helt... Men Lav, kan det, du ikke... Det er for tår i øjnene. Kan du... Det lyder som om, du ikke kan finde det rigtige investeringsben at stå på i forhold til Novo? Nej, men balladen er jo, den er jo temmelig kostbar. Altså, Novo har en børs lige på 700 milliarder kroner, ikke? Mm. Og de har jo noget modvind, som man ikke kan komme udenom, men altså, de har jo altid vist sig i stand til at ryste det af sig, ikke? Altså, det, så, men spørgsmålet er ligesom, skal du købe aktien? Nu siger du, nej, den er sådan set, det er ligesom at sige, skal du købe noget der? Altså, ja, det kan du godt gøre, men det gør hverken fugl eller fisk, altså, det er sådan lidt hold, ikke? Det er en hold situation. Så lad os hoppe videre til næste Teva. Som jo var på din radar, før den kom på alle os andres, alle vores andres radar. Du var før Kåre Schultz. Ja, men du er der nu, og der kommer en udmelding her i eftermiddag, Lars Svendsen. Hvad holder du øje med, når vi taler udmeldingen for TV her i eftermiddag? Jamen, jeg holder øje med, om det går nogenlunde, som han har forudsagt, og deres guidance er ret forsigtig. Altså, de er ikke kom ud med, at det skulle være i brøl, og det var jo noget med omkring, var det ikke $3.50 højst per aktie. Det er jo ikke så voldsomt. Men den koster jo også kun $19, så det er jo så det er godt nok. Men det holder jeg lidt øje med, om han ligesom, og om der begynder at blive ryddet op i noget. Og jeg har faktisk oplevet noget, som er negativt. Nødt til at lige sige det til vores lyttere, hvis de hører på, hvad vi siger. Fordi vi diskuterede derinde en dag om deres samarbejde i USA med Procter & Gamble. Ja. I forbindelse med, at Procter & Gamble købte Merck's, eller Merck's KGRG, tyskeren, hvad hedder det, OTC-afdeling, og det der ikke er, hvad hedder det? Over the counter? Ja. Yeah. Og, men der er det faktisk sådan, at de har opsagt aftalen. Jeg sagde, at der kunne jo være, at de også ville købe TV'en. Jeg ved ikke, om de har snakket med hinanden, men i hvert fald er de blevet uvenner, sådan at de faktisk har opsagt samarbejdet med TV'en, og det er jo ikke så godt. Så jeg havde lige set chancen for, at de kunne sælge noget der, og de har brug for at få lidt penge i kassen, ikke? Ja. Men det kunne de jo så gøre den vej. Men til sydlandet er altså gået modsat vej, at de blev uvenner og opløst af samarbejdet 1. juli. Det er ikke så godt. Det er det, ja. Som jeg hørte da, Lars Svendsen. Men det har ikke fået dig til at rykke rundt på nogle brikker i forhold til aktien? Nej, jeg har først opdaget det for 3 dage siden til, hvad hedder det? Nå, men altså nogle gange, det er jo noget, der står i Procter & Gamble's regnskab, ikke? Ja. Og det er jo det der med at læse alt muligt mellem himmel og jord. Det er jo ikke et selskab, vi... Normalt indberetteren, det er rigtigt, nej. Nej, det gør det ikke. Altså, jeg nøjes med at læse det, der står på deres produkter. Der står alt muligt med småt, når man skal vaske mit hår og sådan noget. Ikke? Nå, Svendsen, du er med os i studiet i morgen, så kan vi samle op på den udmelding, der kommer fra TV. Når vi ved, hvad det er, Kåre Schultz, han melder ud. Inden, jeg ved godt, fingerprint, den skal vi også tage, Lars Plads. Men lad os lige gemme den lidt, for det også bliver den her sektor. Bavaria Nordic, er der en del af vores lytter, der spørger til Lars Svendsen. Den tog jo et hop op i går, inden langt om længe, du har den i porteføljen. Der var noget med et en orphan drugs status fra USA på deres kraftvaccine mod en eller anden kraftform langs ryggraden, så vidt jeg har forstået. Ja, det hedder kordoma, hedder det. Men det er en frygtelig sygdom, og der er heldigvis kun cirka 1.000 mennesker, der lider af dem i landet. Men 1.000 bliver for konstateret det om året. Ja, om året. Ja. Men det er jo vel også en, hvor du har en kort levetid. Men altså, pointen er, at det er altså et ret lille område. Det er virkelig, jeg forstår godt, det er orphan drug, ikke? Men det er jo mere en, hvad kan man kalde det for, en anerkendelse, og også en forsøg på den der, det der metode der, det der battery der, eller hvad de kalder det for. Man skal udtale det hurtigt, så kan man bedre klare det ord. Men det er faktisk noget, der ikke specifikt har været beregnet til det her. Det er en mere generelt platform, som kan bruges til flere forskellige ting, altså formentlig mest inden for kraft, ikke? Så derfor er det sådan lidt, altså det er mere, at man begynder at skulle teste den for noget, og så betyder det jo formentlig også, at, at deres udgift til det ikke bliver så stor, fordi det der næsten erkendte institut vil være med til at få det her til at, at fungere. Men det var vel reelt, hvis vi skulle se objektivt, som meget man kan på det, at det var en lille unyhed, men fordi aktiemarkedet er, den er jo smadret, den aktie, så slupper den baglæns, ikke? Men det var ikke, altså, det er ikke det, der... Nej, den sætter sig også lidt i dag, kan jeg se, på Bavio Nordic. Nå, men det er ikke det, vi skal leve af. Jeg fik udlagt stemning igen. Ja. Men så lad os tage den, når vi er i, over i de følelser. Lars Svendsen, fingerprint. Ja. Du fik ikke selv hentet den ind i porteføljen, så nu tager jeg den forklaring bort fra dig her på forkant, men den er der stadigvæk. Det er et tvangsægteskab. Det er der, man ser, at man skal være imod. Det er ligesom det med ulven, ikke? De siger, at ulven er ikke farlig. Nu viser det sig, at ham, der er imod ulve, han er blevet dødstruet. Ergo er ulven dødelig, dødelig trussel. Men, hvad hedder det, at... altså, ja, det er jo noget frygteligt noget. Hvis de fortsætter om det tab, så er de færdige om året er gået. Kan vi ikke sige, at de er ude i en overlevelseskamp? Det må vi sige. Jo. Ja. Jo, fordi pengene fortsætter simpelthen ud. Og så der skal ske noget meget, meget drastisk. Men jamen, du ved, det er jo så også sådan en... Det er jo det, der er problemet med den. Uden at jeg skal sidde og være en gammel sur mand og alt det, men pointen er sådan en virksomhed, der laver en komponent ind til noget. Det kunne være tændrør til en bil, ikke? At hvis man så går over til, at man laver om på tændingssystemet, så det bliver alt elektronisk, som ikke bruger sådan et tændrør gammeldags plok der, så er der ikke brug for det mere. Og det er balladen der. Du kan sælge enorme mængder, fordi det er noget, der lige skal stoppes ind alle vejen. Og så når de siger, nu dur det ikke, men nu gør vi noget andet, eller vi stikker hele krydden ned i det, vores face der, og så kører den af sig selv. Så bliver de smadret. Og det er det, der er problemet, det der, at du har en sådan nogen, der laver en komponent, som vi kalder også for add-ons, og sådan noget, du lægger på, ikke? Mm. Du kan komme voldsomt hurtigt afsted med det, og du kan også blive blæst væk i løbet af 10 minutter, fordi du laver det der, ikke? En af de meget store eksempler, der var på det, det var sådan nogen, der lavede printer, som jo skulle bruges til alle de der computer og sådan noget, og så lige pludselig, så var der ikke nogen, der havde store computer og sådan noget, og så bliver det sådan noget småkravl, som Lexmar, eller hvad den hedder, laver, ikke? At det er problemet for dem, det der. Men jeg skal vurdere den nøje, så problemet er sådan, jeg gider den jo egentlig ikke, vel? Jamen, er det så ikke bare med at få den ud, så den ikke står og griner til dig hver dag? Jo, så den står og griner af mig, jo. Ja, det gør den jo lidt. Jamen, det gør den, den hurler mig. Lars Svendsen, du er med os i studiet i morgen og svarer på spørgsmål fra lytterne, og der er du sammen med både Lars Persson og Philip Gunst, og vi skal tage imod regnskab fra Vestas, blandt andet her i eftermiddag, der lander Skov også. Kan vi forvente os noget? Ja, han kommer også lidt op i dagen. Vi har jo de her frokostselskaber, sådan en som F.S. Smith, han kommer også kl. 12, ja. Passer dem jo. Og Koloplast kommer vel også. Frokosten ikke trækker ud, ja. Præcis. Vil du, vi samler op på det i morgen, så ved, hvad vi har at snakke om. Jeg skal lige høre dig, Lav. Jeg har jo... Ja. Tre kvindelige investorer med mig i studiet i dag. Oplever du, at der er nogen forskel på kvinder og mænds tilgang til det at investere i aktier? Ja, det gør jeg, men jeg oplever også, at kvinder bliver mere mandige. Altså, de tilegner sig, når de har været på markedet et tid, sådan mere aggression, power, handlingskraft, kan du vel. Så jeg tror sådan, at kvinder bliver mere mandige, ligesom de jo også bliver ude i samfundet. De generelt, altså, vi se, hvor mange familier er det, og mor, der bestemmer, ikke? Hvis hun overhovedet har en mand mere. Det er jo sådan et edderkopssamfund, hvor mændene får lov at være med til befolkningen, så er det overstået, at der kan man sige, at det jeg oplever lidt, det er, at som tiden går, der vil blive, altså vi er i kvindernes århundrede, og men kvinder har selvfølgelig fuldstændig så meget adkomst og indsigt til at kunne investere i aktier, men det er jo bare en læringskurve, hvor ligesom mange kvinder har været bagefter. Og, men i og med, altså hele den der struktur, hvor en, der læste sociologi og sider, altså når vi har en skilsmisseprocent, der er jo 50, ikke? Og korrigeret for indvandrere, så er den jo meget, meget højere for nordboerne, ikke? Så kan du jo sige, at så skal man jo kunne lære at stå på egen ben, og der er aktier en af tingene, ikke? Så. Men jeg tænker også lidt, Lav, nu siger du selv, det er kvindernes årtier, det taler vi også, når vi taler... Og 100. Ja, hold da op. Når vi taler arbejdsmarkedet og ledelse, og jeg tænker, det også kunne... Nu, når kvinderne rykker ind på den måde, så kan det jo være med til, og jeg var lidt inde på det lidt tidligere, at ændre hele psykologien i markedet. At vi ikke ligesom spiller ind på mændenes bane, men ligesom tager... tager det feminine perspektiv med ind, når der bliver handlet aktier? Jo, det gør det jo måske nok, men det er jo nok, vil nok mere være til gavn for, kan du sige, sådan nogle nykommere på børsen, ikke? Hvor nu talte de før om bæredygtighed og alt sådan noget der. Mm. Og nogen vil tillægge større værdi til, hvad selskaber rent faktisk laver, end sidde og kigge på, om de farer op og ned i kurs i morgen, ikke? Så det er måske mere den vej rundt, at det vil være det, ikke? Men altså, jeg vil jo, hvis nu lige skulle rose kvindekønnet lidt smule, det er jo, at kvinder er jo bedre til at overskue mange ting, end mænd er. Det ved man rent psykologisk, at det er faktisk, at det der med multitask. Ja, det der, ja. Og det ved man rent faktisk, at det er et fænomen, og det er jo vigtigt på aktiemarkedet, at man kan det. Mm. Så det tror jeg nok på det punkt, men altså, det handler jo også om, hvor er pengene samlet henad, fordi hvis altså, man også siger, vi jo, er jo repræsenterer private investorer, ja. Men det er jo altså, vi har jo ikke mere end 15% af de penge, der er på markedet. Resten er jo sådan organiseret via pensionssystemer og banker og fonder og alt muligt andet, ikke? Men synes også, at jeg har jo forslag til, hvem der skal have en ny chef for Finanstilsynet. Det skal Ilse Jacobsen fra Himmel med gummistøvlerne, fordi det er til fjernsynet. Det synes jeg jo er et godt udspil. Hun tror bare, at hun er kompetent, ikke? Det tror jeg virkelig. Er du lidt med af den, at vi har fået Tommy Ahlers, som også er iværksætter som ny forsknings- og uddannelsesminister? Det er jo en iterativ proces. Kan det få Lars Svendsen til at stemme igen? Nej, det kan du ikke. Så fik vi også lige rundt ind. For lige at lukke Sara, du er den, der rynker mest på brynet her i studiet. Ja, jeg tænker bare, at det er lidt... jeg tror, at den som jeg er som person, den er jeg også, når jeg investerer. Ikke kun... altså, jeg troede, jeg ville være langsigtet og stille og rolig, og det hele ville gå som det gik. Men der gik et par uger. Jeg havde været inde i markedet et par uger, og så bullerede jeg afsted, ligesom jeg gør alle andre steder. Og jeg går ikke op i ESG, for eksempel, og jeg har ikke noget imod at investere i våbenindustrien. Så de personer, som vi er, tror jeg ikke ændrer sig markant. Altså, kvinder kan sagtens bulle, og kvinder kan sagtens være rolige. Min partner, Linnea, helt rolig, har en lille risiko, men altså, så jeg tænker, at dem vi er vi også, når vi investerer. Så er vi egentlig tilbage til, at der ikke er den store forskel på kvindelige og mændelige investorer. Det egentlig handler om, at vi historisk er lidt bagud på point. Mm, præcis. Men vi er glade for flere investorer, så stiger kurserne. Ja. Flere på markedet, det er der, yes. Ja. Lars Svendsen, vi mødes som sagt i morgen her i studiet. Du har både TV, du skal holde øje med her i eftermiddag, og du har også Skov. Kan du have en god dag? Ja, hej. Hej. Lars Persson. Yes. Vi har små 3 minutter tilbage i dansk marked, og der løber altså den her nyhed omkring... Finanstilsynet formand ind på vores kanaler her. Det er så ikke den, du har oppe, kan se, mens vi handlede. Hvad sker der ellers i markedet? Nå, jamen altså, der sker ikke rigtig, Danske Bank er faldet lidt tilbage. Jamen, det er sådan lidt morgensurt marked. Det er ikke det helt store danske regnskaber, der er tøffet ind. Der er lidt mere i Sverige og Norge i dag, så vi skal jo stå og spejle til de der frokostselskaber, som hr. Svendsen siger. Så det er med hurtigt med at tygge af munden og komme op på pinden igen og se, hvad der sker. Jamen, også så bliver det selvfølgelig spændende at se, hvad kommer Vestas ud og siger. Står der noget med prispres? Hvad gør amerikanerne i forhold til vindmøller og grøn energi og alt det her? Så det er jo det, vi holder øje med. Ja, Vestas i morgen. Hvad siger du til dansk viden, lille optakt? Ja, det kan vi godt. Er der nogen, der har Vestas som aktie? Nej. Der ser vi bare. Altså, det er måske også derfor. Nej, men altså, aktien er jo faldet folk var pænt tilbage, og ligger sådan i en trading range mellem 400 og 450, så den er lidt småkedelig i øjeblikket, ikke? Den er kommet ind under... kategorien småkedelig, så der er ikke så meget lige på den korte bane at hente. Nej, og det er også det amerikanske marked og de her støtteordninger, som vi holder lidt øje med, når vi taler omkring Vestas. Ja, konkurrenten Gamesa Siemens, der lige pludselig efter at have ryddet op og måske ikke været så meget ude med salgstasken er kommet tilbage på markedet, ikke, tænker jeg også. Mm. Inden vi lukker ned, så kan jeg jo sige, at det er dagen, hvor vi havde repræsentanter for Female Invest og Moneypenny med i gruppen. Sådan lige 1, 2, 3 godt råd til nybegyndere generelt, Anna-Sophie? Mit bedste råd til nybegynder, det er at overvinde frygten og komme i gang. Som vi lige har hørt, så har det her potentialet til at blive kvindernes århundrede, men det har det kun, hvis vi selv tager ansvar. Kvinder har været overrepræsenteret på videregående uddannelser siden år 1975, og alligevel ser vi det ikke afspejlet i aktiemarkederne. Vi ser det ikke afspejlet på ledelsesgangen. Så ja, det har potentialet til at blive kvindernes århundrede, hvis vi griber chancen, hvis vi tager ansvar for vores egen økonomi og kommer derud. Så det er lige en lille opfordring til alle de kvinder, der lytter med. Kom i gang. Selv jeg i rettet ryggen i studiet. Og det er som sagt en uge, hvor det stadigvæk tikker ind med regnskab. Morgen som sagt Vestas på det danske marked. I morgen der får vi også Alibaba, den store tech, kinesiske tech-gigant. I morgen så er der altså på makrofronten også arbejdsmarkedsrapport fra USA. Og der fik vi altså den fra den private front i går, og den så rigtig lovende ud. Hvor ligger du egentlig i din portefølje, Persson? Jamen jeg ligger lige på de 250.000, så det er hverken op eller ned. Så det er sådan lidt... så hvis, kedelig sommerfest, vi har jamen, i vente. Så hvis Sara har lavet 3%, så er det da tommel op. Små fem minutter, så er Cordua og Stenu selvfølgelig klar her i studiet sikkert med de nye ministre. Nu er det tid til nyheder, klokken er